No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. O. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji, 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po nawałnicach prądu wciąż nie ma ponad 1300 odbiorców. Służby starają się przywrócić dostawy. Zdalne na uczelnie od jutra w 6 liceum w Gdyni. Koronawirusa ma 2 uczniów. Brak działań w sprawie Białorusi podważa wiarygodność Unii, mówi szef dyplomacji Litwy. Ponad 1300 gospodarstw domowych nadal nie ma prądu. To efekt nawałnic, które wczoraj wieczorem przechodziły nad Polską. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał dachy i linie energetyczne. Służby cały czas pracują nad przywróceniem dostaw prądu, mówi rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Już znacznie zmniejszyła się liczba odbiorców, którzy są pozbawieni dostaw prądu po tych właśnie burzach, które przeszły wczoraj wieczorem i po południu nad Polską, ale ciągle jeszcze około 1300 odbiorców nie ma dostaw prądu. Najwięcej na Dolnym Śląsku, właściwie większość tych awarii ciągle jeszcze jest na Dolnym Śląsku, to jest około 1230 odbiorców. Naprawdę oczywiście cały czas trwają, no trudno jeszcze tak dokładnie przewidzieć, kiedy te wszystkie dostawy zostaną przywrócone. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy i silnymi ulewami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do jutra w województwach podkarpackim i małopolskim oraz w południowej części województwa śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. 6 liceum ogólnokształcące w Gdyni wraca do zdalnego nauczania. Testy potwierdziły koronawirusa u 2 uczniów. Część ich kolegów i 11 nauczycieli trafiło na kwarantannę. To 3. szkoła na Pomorzu, która lekcje poprowadzi na odległość. Na Pomorzu potwierdzono dziś 45 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej 16 w Gdańsku. W całej Polsce zdiagnozowano 437 nowych zakażeń COVID-19. Brak działań wobec Białorusi podważa wiarygodność polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Tak mówi szef litewskiego MSZ-u. Linas Linkiewicz zaznacza, że wspólnota powinna wspierać białoruską opozycję i przeciwdziałać rosyjskim wpływom. Z Wilna Kamil Zalewski. Czasami reagujemy zbyt późno. Nasze środki są fragmentaryczne i nie wywierają żadnego wrażenia na społeczeństwie ani na przedstawicielach białoruskiej władzy, powiedział szef litewskiej dyplomacji w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times. Zaznaczył, że jeśli nie będziemy wiernie wywiązywać się z naszych zobowiązań, zrujnujemy nasz własny fundament. Musimy być stanowczy, dodał Linkiewicz. Szef litewskiej dyplomacji zauważa, że wskazane byłyby też sankcje unijne. Lepiej rozmawiać jednym głosem, ponieważ brak głosu nie wchodzi w grę. Dodał również, że Białorusini nie powinni czuć się osamotnieni. Nie, opozycja powinna być stale wspierana. Podkreślił, że Białoruś zasługuje na uwagę wspólnoty, bo Białorusini są Europejczykami i zasługują na lepsze traktowanie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Podczas dzisiejszych protestów na Białorusi zatrzymano ponad 100 osób, tak informuje białoruskie MSW. Z kolei niezależne Centrum Wiasna mówi o 169 zatrzymaniach tylko w Mińsku. W Grodnie milicja miała aresztować około 30 osób, w Witebsku kolejnych 10. W Mińsku około 200 tysięcy osób protestowało kolejny raz przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Był to 29 dzień demonstracji opozycji, która domaga się odejścia białoruskiego prezydenta. Mieszkańcy Pomorza i Wielkopolski otworzyli serca dla Libańczyków z Bejrutu. Przekazali prawie 230 tysięcy złotych dla poszkodowanych przez potężną eksplozję w stolicy Libanu. To jest bardzo duża suma, która wesprze Libańczyków, bo bardzo dużo osób straciło swój dom, miejsca pracy. Są pozamykane tam szkoły, szpitale. Delegacja Caritas Polska, pracownicy, którzy tam byli, mówili, że bardzo sytuacja jest trudna, ciężka. Mówi ksiądz Tomasz Rode z Caritas. Na początku sierpnia w eksplozji chemikaliów w porcie w Bejrucie zginęło ponad 190 osób. Kilka tysięcy zostało rannych. 300 tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej chmur na Podkarpaciu i wzdłuż całej wschodniej granicy. Padać będzie na Pomorzu i południowym wschodzie. Nad Bałtykiem meteorolodzy zapowiadają burzę i silniejszy wiatr. Termometry pokażą od 15 stopni na wschodzie do 20 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Zbierz drużynę najpotężniejszych bohaterów ziemi, wyzwól swoją moc i spełnij marzenia o byciu bohaterem. Przyjdź razem z przyjaciółmi do MediaMarkt po grę Marvel's Avengers w cenie 249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A! W Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Aż tu nagle otwieramy nowy sezon 2020-2021. Scena teatralna Trójki. Zaczynamy od przypomnienia dwóch słuchowisk z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Pierwsze powstało 50 lat temu w Radiu Wrocław. Niespodzianka, bo tego sygnału Teatrzyku Zielone Oko mogli byli Państwo jeszcze nie słyszeć. Teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko przedstawia słuchowisko Ewy Szumańskiej według Flory Fletcher pod tytułem Szczęśliwa moneta. To będzie ciężka sprawa, sierżancie Fuller. Tak sądzę, poruczniku Markus. Dlaczego? Prawdę powiedziawszy, to nie wiem dlaczego. Ale skoro pan tak powiedział... Wiadomość, którą otrzymaliśmy, sugeruje zwykły wypadek. Pani Weller, schodząc do piwnicy, spadła po stromych schodach i doznała obrażeń, które spowodowały śmierć. W domu był tylko jej mąż. Dlaczegoż podejrzewać, że to była zbrodnia? Właśnie. Niby na jakiej podstawie takie podejrzenie? Ale ja pan, takie pozornie proste, przezroczyste sprawy mają niekiedy grząskie dno. Tu pan ma rację, poruczniku Markus. Sierżancie Fuller, zróbcie mi tę łaskę i na razie nie wtrącajcie się do śledztwa i nie zadawajcie żadnych pytań. Sam powiem, kiedy będzie mi potrzebna pańska pomoc. Może pan na mnie liczyć, panie poruczniku. Jestem Thurston Weller. Proszę wejść. Czy panowie... Policja. Poruczyk Markus, sierżant Fuller. Tak, czekałem na panów. Proszę za mną. Oto jest doktor Harsfeld. Wezwałem go telefonicznie. Proszę, niech pan nas zostawi samych, panie Weller. Tak jest, panie poruczniku. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Czy wszystko jest w tej chwili w takim samym stanie, jak wtedy, kiedy pan przyszedł? Tak. Pan Weller nie zastał mnie w domu. Musiał dzwonić do szpitala. Zanim zdążyłem przyjść, minęło około 20 minut. Zastałem panią Weller martwą. Wolałem niczego nie ruszać, aż do przyjścia policji. Bardzo słusznie. Tak. To bardzo zdradliwa rzecz. Słucham. Mówię o takich pantoflach bez piędy na wysokim obcasie. Łatwo się w nich poślizgnąć. Sądzi pan, że pani Weller poślizgnęła się? A pan jest innego zdania? Wie pan, była moją pacjentką. Cierpiała na nadciśnienie, źle sypiała, miewała zawroty głowy, więc... A możliwe, możliwe, możliwe. Rzeczywiście fatalny zbieg okoliczności. Dostać zawrotu głowy na takich stromych i niebezpiecznych schodach. Ciekaw jestem, po co... Słucham. Po co schodziła do piwnicy? Aha. Pewno po słoik kompotu lub coś w tym rodzaju. Jest tylko w nocnej koszuli. Rzadko, kiedy kobieta natychmiast po przebudzeniu, nie rozkręciwszy jeszcze papilotów, schodzi do piwnicy. Ale możliwość taka istnieje. A, oczywiście, oczywiście. Szkoda, że sama nie może nam już tego wyjaśnić. Gdyby umarli, mogli mówić, tajemnica wielu śmierci byłaby łatwa do wyjaśnienia. Tak. Widzę, że jest pan filozofem. Sądzę, że zrobiłem, co do mnie należało, a resztą niech się zajmie policyjny lekarz. Czekają na mnie pacjenci. Do widzenia, tak, panu. Tak, do widzenia. Wysoko dziękujemy na razie, doktorze. Tak. To wygląda na wypadek, prawda, Fuller? Nie ma wątpliwości. Jeden z pantofli spadł jej ze stopy w chwili poślizgnięcia się i leży na schodach, drugi obok. Skręcona pozycja ciała mogłaby wskazywać na pęknięcie kręgosłupa. A wyjaśni to sekcja. Gdzie jest pan Weller? Poszedł odprowadzić doktora. Niby nie jest brzydki, ale ma coś odpychającego w twarzy. Blada cera, nalane policzki. To ona też zresztą nie była pięknością. Na ulicy nawet nie spojrzałbym na nią, panie poruczniku. Tak, to jest parterowy dom. Ciekaw jestem, czy gdyby były tu jakieś inne schody, pani Weller poślizgnęłaby się akurat na tych, które prowadzą do piwnicy? Nie rozumiem, panie poruczniku. A nie musi pan rozumieć, panie Fuller. Nie musi pan. Proszę tu wezwać pana Wellera. Tak. Nastawiłem wodę na kawę, więc jeszcze nie piłem od rana na tych okropnych przeżyciach. Rozumiem, rozumiem pana. Pani Weller, czy pańska żona zaczęła przygotowywać śniadanie zanim... Chyba nie. Nie było wody w czajniku, kredens zamknięty. A czemu pan pyta? Musiała więc prosto z łóżka zejść do piwnicy. Macie osobne sypialnie? Tak. Ale jesteś, o ile się nie mylę, niecały rok po ślubie. Przepraszam za niedyskrecję. Odpowiem chętnie na każde pytanie, doskonale rozumiem. Musi pan wiedzieć wszystko. Widzi pan, ja trochę chrapałem, a czasem mówiłem przez sen. Nie chciałem więc przeszkadzać żonie, która i tak sypiała niezbyt mocno. Tak. Czy pańska żona robiła kompoty, konfitury? Przepraszam, nie rozumiem. No, gospodynie trzymają takie rzeczy przeważnie w piwnicy. Mogła chcieć wziąć jakiś dżem czy galaretkę do śniadania i dlatego od razu po wyjściu z łóżka zeszła na dół. A, nie, nie. Ona nie robiła żadnych przetworów i w ogóle nie mieliśmy takich rzeczy w piwnicy. Chciałbym naprawdę pomóc panu poruczniku. Niestety nie wiem, po co schodziła. Gdzie pan pracuje? Mam w mieście nieduży sklep z obuwiem. Co pan robił w chwili wypadku? Byłem w łazience. Wyszedłem właśnie spod prysznica, narzuciłem kąpielowy szlafrok i usłyszałem jej krzyk. Wybiegłem, drzwi do piwnicy otwarte. Znalazłem ją na dole. W tej chwili jest pan ubrany. No tak, po wezwaniu doktora, po stwierdzeniu przez niego, że żona nie żyje, poszedłem na górę i ubrałem się. Wiedziałem, że przyjdzie policja, chciałem... Jasne, jasne, jasne. Ja tak tylko pytałem. Czemu, kiedy zobaczył pan żonę leżącą w piwnicy, nie starał się pan przenieść ją na łóżko, położyć? Przecież pan nie mógł mieć pewności, że jest martwa. Proszę pana, ja wiem, że przy urazach mózgu albo kręgosłupa nie wolno ruszać chorego, żeby nie spowodować gorszych uszkodzeń. A przypuszczałem, że takie właśnie urazy mogą wchodzić w grę. Muszę przyznać, że myśli pan bardzo logicznie. Coś gwiżdża. Nie, to... To czajnik, ja zaraz zgaszę maszynkę. Nie. Sierżancie Fuller, niech pan skoczy i zajmie się tym. Rozkaz, panie poruczniku. To się nawet dobrze składa. Chciałem zadać panu kilka niedyskretnych pytań. Pan rozumie, byliście wtedy w domu tylko we dwoje. To stawia pana w dość trudnej sytuacji. Doskonale rozumiem. Zanim się to uzna za wypadek, trzeba wykluczyć możliwość zbrodni, dlatego odpowiem panu na wszystkie pytania. To bardzo ułatwi mi zadanie, dziękuję panu. Proszę mi wierzyć, doceniam pańską dobrą wolę. Czy pani Weller była szczęśliwa w małżeństwie? Tak. Chociaż wygląda to na zarozumiałość z mojej strony, ale stwierdzam to z całą pewnością. Czy miała jakieś własne pieniądze? Nie. Zanim poznaliśmy się, była urzędniczką i wszystko, co zarobiła, wydawała na życie. Była jakaś polisa ubezpieczeniowa? Nie. Może pan to wszystko sprawdzić? Oczywiście, oczywiście. Pani Weller, przepraszam, że to mówię, ale skoro żona pańska była biedna, poza tym niezbyt... Niezbyt ładna, chciał pan powiedzieć. Nie, no może pan zapytać wprost, czemu ożeniłem się z nią, skoro była nieładna, nieefektowna i niebogata. Widzi pan, poruczniku, jestem w tym mieście dopiero od roku. Przedtem mieszkałem w Kadmas i byłem wtedy żonaty. Jako komiwojażer większą część tygodnia przebywałem w podróży. Moja poprzednia żona, Dotti, była bardzo ładna, bardzo pociągająca i zdradzała mnie wtedy na oczach całego miasteczka. W końcu uciekła z miejscowym Don Juanem, leniem, niebieskim ptaszkiem, i to była głośna historia w Kadmas. Po takich doświadczeniach wierna, spokojna, nieefektowna Ethel była dla mnie wymarzoną towarzyszką życia. Może mi pan nie uwierzy, ale kochałem ją i ona mnie kochała. No wierzę panu. Jeszcze jedna przykra sprawa. Musimy teraz niestety zabrać ciało pańskiej żony, ażeby... Zrobić sekcję? No, to... Ja rozumiem, że w tych okolicznościach to jest konieczne. Spodziewałem się tego od początku. Pan wiele rozumie, naprawdę ułatwia nam zadanie. Gdyby wszyscy podejrzani zachowywali się w ten sposób, praca nasza byłaby o wiele lżejsza. Dziękujemy, pani Weller, i do widzenia. Do widzenia. Wejść. Pan mnie wzywał, poruczniku Markus? Tak, siadajcie, Fuller. Czy pan wie, co to jest przeciętny impuls racjonalny? Oczywiście. To jest ten... No, co? No zaraz. Jak... Nie może pan wiedzieć, Fuller, bo nie uczył się pan tego na żadnym kursie. To jest termin wymyślony przeze mnie. Przeciętny bodziec, impuls racjonalny, oznacza, że przetłaczająca większość ludzi robi pewne określone rzeczy z pewnych określonych powodów. A jeśli te powody nie istnieją, czyny również nie będą miały miejsca. To jasne jak słońce. A więc jeżeli nie ma motywów, to nie ma i zbrodni. Oczywiście. Zatem najtrudniej jest odkryć zbrodnię, która pozornie nie posiada motywów. Tak by wyglądało. Mówię wam, sierżancie Fuller, nas, policjantów, gubi to, że kierujemy się przeciętnym impulsem racjonalnym. Że jeżeli nie znajdujemy widocznych motywów, rezygnujemy z hipotezy, że popełniono zbrodnię. Pan ciągle myśli o tej sprawie sprzed 3 dni? A, tak, tak, tak. O kobiecie, która poślizgnęła się i spadła ze schodów. No ale przecież badaliśmy to. Sam pan rozmawiał z Wellerem, z lekarzem, sam pan oglądał wyniki sekcji. I konkluzja brzmiała: nieszczęśliwy wypadek. No właśnie, właśnie. Zrekapitulujemy. Dobre, spokojne małżeństwo. Sąsiedzi to potwierdzili. Nie ma żadnej innej kobiety w jego życiu. Pani Weller nie posiadała pieniędzy ani polisy. Sekcja stwierdziła, że powodem zgonu było pęknięcie kręgosłupa i wylew krwi do mózgu z powodu uderzenia. Uszkodzenie kręgosłupa nastąpiło przy upadku na schodach. Rana w głowie mogła powstać na skutek uderzenia przed tym, ale również z powodu upadku. A więc Weller teoretycznie mógł popełnić zbrodnię, tylko nie miał żadnych powodów. Wniosek prosty. To był nieszczęśliwy wypadek. Tak. Tylko jeżeli był to istotnie wypadek, dlaczego wciąż czuję się tak nieswojo? Dlaczego nie mogę o tej sprawie zapomnieć? Przepraszam bardzo. Czy tutaj mieszka pan Albert Schreiber? Tak. To nasz domek. Znajdzie pan męża w ogrodzie. Od czasu, kiedy przeszedł na emeryturę, zajmuje się tylko różami. Pani mąż był tutaj szeryfem przez kilkanaście lat, prawda? Tak. Całe miasteczko go znało i on znał wszystkie sprawy Kadmas. O, widzi pan, jest tam, na ścieżce. Albercie! O, dziękuję pani. Chodź tutaj, to do ciebie. Dziękuję pani. Szeryf Schreiber, tak? No, nie, były szeryf, mój panie, były. Porucznik Marku ze służby kryminalnej. Bardzo mi miło. Chciałbym pana prosić o kilka informacji. Na razie do mojego osobistego użytku oczywiście. Półtora roku temu mieszkał w Kadmas niejaki Thurston Weller. Czy pan go znał? Oczywiście, to... A co? Przeskrobał coś? O, to bardzo spokojny, przyzwoity człowiek. Nie, po prostu jego żona zabila się spadając ze schodów do piwnicy. Uznano to za wypadek. Biedny Weller. Nie na szczęścia do małżeństw. Jego poprzednia żona, proszę pana, to porzuciła go i uciekła z takim tutejszym nicponiem. Właśnie, kto to był? Niejaki Slam. O, przystojny próżniak, ona pracował tylko dorywczo, nie miał żadnego zawodu, pił, trochę grał w karty i miał opinię oszusta. Ucięła z nim najpierw romans na oczach całego miasteczka, a później uciekli. A skąd pan wie, że uciekli? Zwierzyli się komuś z tego zamiaru? No nie, to nie jest temat do zwierzeń. To właśnie Weller zawiadomił mnie o zniknięciu żony. Zabrała ze sobą większość osobistych drobiazgów, a potem okazało się, że zniknął także Slam. Kiedy pan Weller zawiadomił o zniknięciu żony? A wie pan, że pamiętam dokładnie datę, bo to były moje urodziny. 15 maja w poniedziałek. Zaraz, jak to było? A, wyjechał jak zwykle w poniedziałek, a wrócił w piątek. Żona nie było w domu, odczekał 3 dni. Wybudził się jeszcze, że wróci, a w końcu w poniedziałek zgłosił to w policji. I co pan wtedy zrobił? Przesłuchałem parę osób, a potem przeszukałem dokładnie jego dom, piwnicę, ogród. Tak. Dlaczego? To, no. Czy pan coś podejrzewał? A nie, skąd? To właśnie Weller nalegał na najdokładniejszą rewizję. No, to bardzo uczciwy człowiek i bał się, żeby nie padł na niego jakiś cień. Upierał się, proszę pana, żeby przeszukać wszystko i wykluczyć możliwość, że to on. Rozumiem. Tak. Tak. Czy ktoś widział żonę Wellera po jego poniedziałkowym wyjeździe? Tak. Kilka osób. Ale tylko w tym dniu, potem już nie. Weller po swoim powrocie odczekał jeszcze 3 dni i równo w tydzień po zniknięciu tej kobiety zawiadomił nas. Jeszcze jedno. Czy ona miała samochód? Kto? A pani Weller? Nie. A ten jej Slon? Skąd? On był stale bez grosza, proszę pana. Widziano ich może więc wyjeżdżających pociągiem lub autobusem? Nie. Sprawdzałem, nikt ich nie widział. To więc jak uciekli? Wyszli niosąc wszystkie swoje osobiste rzeczy piechotą? A wie pan, że to nam nie przyszło do głowy. Ale czy to teraz jakieś znaczenie? Proszę, niech pan spojrzy na tę niskopienną różę, co? To moja własna krzyżówka. Piękna, nie? No proszę, niech się pan przyjrzy. Jeszcze jedno piwko, Fuller? Ale chyba, że mi pan postawi, poruczniku. Mam już tylko to. Co? A nie chce zmienić banknotu? No ma pan przecież 25 centów. O, tego nie wydam za nic. To jest moneta, którą kiedyś dostałem na szczęście. I pilnuję jej jak oka w głowie. No dobrze, dobrze. Ma pan dolara, niech pan zamówi piwo i wybierze jakąś ładną płytę. Tak jest. A jeżeli ta moneta jest taka szczęśliwa, to powinien ją pan dobrze schować, a nie nosić w kieszeni. Kiedy to właśnie jest najlepsze schowanie. Nie boi się pan jej zgubić? Nosząc ją przy sobie, mam na nią oko. Mam ją stale pod ręką. Co pan tak na mnie patrzy, poruczniku? Zaraz, chwileczkę. Panie Fuller, pan jest... Znowu coś głupio zrobiłem? Ja się tak staram, panie poruczniku. Nie, jest pan genialny, Fuller. Co? No, w pewnym sensie, panie poruczniku, gdzie pan idzie? No, dokąd pan idzie? Panie poruczniku! Panie poruczniku! Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Przepraszam, pani jest najbliższą sąsiadką pana Wellera, prawda? Tak. To byli solidni, bardzo sympatyczni ludzie. Biedak przeżył takie nieszczęście. Tak. Czy pani nie pamięta przypadkiem, kiedy pan Weller kupił ten dom? Pamiętam doskonale. 2 maja w 68 roku. Mój mąż pracuje w hipotece i był przy tej umowie. I wkrótce potem pan Weller zamieszkał w tym domu. Nie. Natychmiast wyjechał. Zjawił się w jakieś 2 tygodnie później, coś koło 15. A później przyjeżdżał regularnie co tydzień, choćby na parę godzin. Po ślubie Zetel wprowadził się na stałe. Tak, zanim tu jeszcze zamieszkał, interesował się domem. Mówię panu, że wpadał co tydzień i wciąż coś porządkował. Zwoził materiały, betonował coś w piwnicy, na podwórku, kopał klomby, miał trawę. A czemu pan pyta? Nie, to taki drobiazg po prostu. Uzupełnienia w zeznaniach do tamtej dawnej sprawy. Tak, bo widzi pani, tak się dziwnie złożyło. Jak to, panie poruczniku? Przecież to już jest dawno zakończone. Po cóż do tego wracać? Fuller, nie zadawajcie mi na razie żadnych pytań, nie wtrącajcie się do mojej rozmowy z Wellerem. Pańskim zadaniem jest ubezpieczanie mnie. Przed kim? Przed tym spokojnym, niewinnym człowiekiem? Kto jak to, ale on... Są rzeczy na niebie i na ziemi, Fuller. A zresztą i tak nie wiecie, kto to powiedział, po co wam będę wam mówił wsiąchęcie. O, porucznik Markus i sierżant Fuller. Tak? Czyżby do mnie? Tak, no właśnie do pana. No, sądziłem, że nasze sprawy są już dawno zakończone, proszę. Tak, widzi pan, byłem w Cadmas. O, i po cóż to? Ponieważ zajmowałem się żoną, która spadła ze schodów, zainteresowała mnie również ta, która uciekła z kochankiem. Zaspokoił pan te zainteresowania? No, mniej więcej. Brak mi tylko kilku szczegółów. Widzi pan, mam... taką małą teoryjkę. Mógłbym ją panu opowiedzieć. Chętnie posłucham. Tak. Otóż pańska pierwsza żona naraziła pana na wstyd i drwiny całego Cadmas. Znienawidził ją pan i postanowił porzucić. W trakcie swoich komiwojażerskich wędrówek znalazł pan w naszym mieście lokal na sklep. Następnie kupił pan ten dom. Miał pan po prostu wnieść sprawę o rozwód i zniknąć. Ale tak się złożyło, że wyjeżdżając z Cadmas 8 maja 68 roku, zapomniał pan czegoś w dawnym swoim domu i wrócił tam tego samego dnia wieczorem. Zasłał pan wtedy ich razem, swoją żonę i tego Slana. To był człowiek bez wartości, prawda? Pijak, próżniak, Hochstapler. O, właśnie. Długo o tym myślałem. Takiego człowieka bierze się na kochanka, ale nie porzuca się dla niego dobrze zarabiającego męża i nie zaczyna się z nim życia. I do tego nikt ich nie widział wyjeżdżających. No jednak w jakiś sposób musieli uciec. Pan im w tym pomógł, Weller. Wywiózł ich pan ukradkiem w nocy własnym samochodem. Martwych. Pan zwariował. Nie. Co innego wiedzieć o niewierności żony, a co innego zobaczyć to, zastać ją razem z jakimś nicponim. Zabił ich pan w pasji, a potem przeraził się pan, bo coś trzeba było przecież zrobić z ciałami. Ma pan bujną fantazję, poruczniku. Szeryf Skadmas przeszukał dokładnie cały dom i okolice. A pan na to specjalnie nalegał, prawda? Bo tamtej nocy wywiózł ich pan daleko do nowo nabytego domu. Udało się panu ukryć ten swój niespodziewany powrót. Wrócił pan rzekomo jak zwykle w piątek, a w poniedziałek, 15 maja, zameldował panu zniknięciu żony. No, gdzie oni są, Weller? Pod altanką w piwnicy? Ja protestuję, to absurd! Uprzedzam pana, że mam nakaz rewizji. Za godzinę zjawią się tu robotnicy i zaczniemy przekopywać ten teren metr za metrem, cal po calu. Ach, zbladł pan. No więc, jak ich pan pochował? Na tym środkowym glombie, koło furtki? Razem złączonych w uścisku, tak jak pan zastał ich wtedy w nocy? Nie. Nie chciałem, żeby byli razem. Ona jest w piwnicy. On koło studni. Pan ma łeb, poruczniku. Naprawdę miał pan nakaz rewizji? Ależ skąd? Nikt by mi go nie dał na podstawie takiej mglistej hipotezy. Musiałam zablefować. Myśli pan, że on zabił i tę drugą? Ej, jestem pewien, że tak. Ale nie wiem, czy potrafię tego dowieść. Ale dlaczego ją zabił? Myślę, że zrobił to nie bez przykrości. Był do niej jednak przywiązany, ale przestraszył się. Pierwszego dnia, pamięta pan? Pytałem go, czemu mieli osobne sypialnie. Odpowiedział, że żona cierpi na bezsenność, a on chrapie. Nawet mówi przez sen. Mówi przez sen. Musiał więc wygadać coś na ten temat. To znaczy na temat tej zbrodni. A ona go zapytała, nie dostała odpowiedzi, więc postanowiła zejść do piwnicy, by zbadać teren. Wysprostować, wyjaśnić to, co usłyszała w nocy od swego męża. W ten sposób stała się niebezpieczna. Pan jest genialny, no, poruczniku Markus. Nie, to nie ja, to pan. Pan pomógł mi wykryć tę całą sprawę. Ja? No, pamięta pan, co pan powiedział o tej 25-centowej monecie, która przynosi panu szczęście? Że najlepszym schowaniem dla niej jest pańska własna kieszeń. I że tylko mając ją stale pod ręką, czuje pan, że jest bezpieczna. No, rozumie pan? Nic za nic. To takie proste. Morderca tylko wtedy będzie się czuł bezpieczny, kiedy ma kontrolę nad miejscem, gdzie ukrył ciało ofiary. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli ta stara historia w Kadmas to była zbrodnia, śladów jej należy szukać nie tam, ale tutaj. Jasne? Jasne jak słońce. No i pomyśleć, że po raz pierwszy udało mi się samodzielnie rozwikłać tak skomplikowaną sprawę. To naprawdę szczęśliwa moneta, panie poruczniku. No tak, sierżancie Fuller, tak. Teatrzyk Zielone Oko. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Ewy Szumańskiej według Flory Fletcher pod tytułem Szczęśliwa Moneta. Podajemy obsadę. Porucznik Markus, Igor Przegrodzki. Sierżant Fuller, Wojciech Malec. Doktor, Bolesław Abart. Willer, Andrzej Polkowski. Szeryf, Mieczysław Łoza. Żona szeryfa, Janina Martynowska. Sąsiadka, Irena Remiszewska. Reżyseria, Helena Małachowska. Realizacja akustyczna, Marek Motas. Dziękujemy. A Ewa Szumańska, jak państwo słyszą, to nie tylko głos Studia 202, nie tylko słynna lekarka, ale też autorka adaptacji słuchowisk, także słuchowisk oryginalnych i przekładów. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Drugie ze słuchowisk zostało zrealizowane, uwaga, cofamy się o dwa lata, w 1968 roku. Prawdopodobnie w studiu Teatru Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej. Teatrzyk Zielone Oko. Emocja. Sensacja. Przygoda. Zamień się pan ze mną. To tytuł dzisiejszego słuchowiska. Autor Clerk Howard. Adaptacja Zygmunt Malanowicz. Byłeś tu? Kiedy? Poznajesz? Nie, panie szefie. Ja tu po raz pierwszy. Oddaj, co tam masz. Proszę. Klucze. Pieniądze. Dostaniesz zaraz kwit. Masz coś jeszcze? Proszę, a to wszystko. Papierosy zatrzymaj. I chusteczkę do nosa. Teraz odciski paluszków. Tak jest. Tu. Drugi. A ten numer? T-34-25. Znasz? Myślę, że to jakiś telefon. Nie, ptaszku. To numer twojego gnata. Lubisz, widzę, czarować? Zapomina się. Masz kiepską pamięć. Tę broń włóż, Stanley, do szafki, tam gdzie dowody rzeczowe. I pisz wyraźnie, nie lubię bazgrolów. Nazwisko? George Carter. Karany? Skąd, szefie, nigdy. Tak mi się tylko przydarzyło. Nie gadaj tyle. A ty, Stanley, na razie nie pisz. Dobra. Nazywa się owszem George. To prawda. Ale nazwisko ma Maxwell. Panie szefie, ja... Cicho! Pisz, Stanley. George Maxwell. Dwukrotnie karany. Pierwszy raz jako szczeniak. 2 lata za rabunek, potem 5. Za napad. Dopiero 3 lata temu wyszedł z kicia. No, jak szef tyle wie... Wiem więcej niż przypuszczasz. Wybierał się teraz do Meksyku, pewnie na walkę byków. Bilet już miałeś w kieszeni. A co, nie wolno jechać? Ale za swoje pieniądze. A nie za forsę, którąś chciał zabrać w tym sklepie. Na szczęście ekspedient był silniejszy od ciebie. Nadziałeś się głupio, Maxwell. Ostatnio mam pecha. A no tak. No to... No to przejdziemy się kawałek. Witam. Cześć. Bardzo mi przyjemnie. Nudziło mi się samemu. Pan robi wrażenie człowieka doświadczonego. Tylko nie obrażać. Nie. Nie o to chodzi. Ja szanuję każde doświadczenie. To w gruncie rzeczy słusznie. Bardzo przepraszam. Czy nie mógłby mi pan powiedzieć, jak mam się porozumieć z obrońcą? Zapomniałem się o to zapytać, gdy mnie tu wprowadzono. Ma pan prawo do jednego telefonu. Czy panu nie powiedziano o tym po zatrzymaniu? Nie. Powinni byli pana uprzedzić. Ale o co pana oskarżają? Proszę, co takiego? Co pan przeskrobał, przyjacielu? Aha. Właściwie nic. No tak. Daj słowo. Ja byłem świadkiem w pewnej sprawie i uciekłem, żeby nie składać zeznań w sądzie. Zatrzymano mnie tutaj, mają mnie teraz odstawić do miejsca zamieszkania. Ale dlaczego? A tu... To bardzo proste. Nazywam się Harold Craig i byłem buchalterem w Kansas City. Pracowałem w firmie prowadzącej księgi dla wielu przedsiębiorstw. Jedno z nich należało do Alfreda Tulloch. Może pan kiedyś o nim słyszał? Wiem, o kim mówisz. Czytałem o Wielkim Allu. Trzęsie legendarną mafią. Coś tam o nim było w gazecie. Ale firma nie interesowała się działalnością przedsiębiorstwa pana Tullo. Naszym zadaniem było prowadzenie dla niego prawidłowych rachunków. I tym właśnie ja się zajmowałem. Aha. Ale interesowały mnie tylko cyfry figurujące w rachunkach i ich właściciele. Niepotrzebna mi była znajomość operacji dokonywanych przez to przedsiębiorstwo. Ale rzeczywiście, panie Kryk. Proszę, nie, pan mówi dalej. Słucham zainteresowania. Więc jednego dnia, gdy kończyłem rachunki za trzeci kwartał, do biura weszło kilku mężczyzn, oficerów Policji Federalnej, którzy doręczyli urzędnikom wezwania na rozprawę sądową w sprawie przedsiębiorstwa pana Tullo. Ja również dostałem takie wezwanie. Prawdopodobnie przeprowadzono jakąś kontrolę w przedsiębiorstwie. No tak, tak, na to wygląda. I pan Tullo miał przedstawić w sądzie księgi i rachunki. Jak się potem okazało, nie mógł tego zrobić, bo następnego dnia, a była to sobota, gdy biuro jest nieczynne, więc następnego dnia w jego lokalu wybuchł pożar i wszystko się spaliło. Naturalnie. Nie no, może to się... Może to się wydać dziwnym zbiegiem okoliczności, ale zapewniam pana, że tak było naprawdę. No mogę to sobie wyobrazić. Jak i to, że chłopcy Ala zaopatrzyli się w buteleczki z naftą. To nie moja sprawa. Więc niech pan posłucha dalej. Tego samego wieczoru dwóch pracowników pana Tullo przyszło do mnie i powiedzieli, że szef chce mnie widzieć. Z początku myślano, że pewnie życzy sobie, bym odtworzył z pamięci jego rachunki, gdyż od razu zapytał, czy pamiętam nazwiska figurujące w księgach, jakie prowadziłem. Tak. No, powiedziałem, że większość z nich pamiętam doskonale. No, podziwiam więc... taką pamięć, mnie nie dopisuje. I wtedy stała się rzecz nieoczekiwana. Pan Tullo kazał mi natychmiast opuścić miasto i nie zjawiać się na rozprawę sądową. No i co pan na to? No, powiedziałem, że to niemożliwe, bo jestem lojalnym obywatelem i szanuję prawo. No słusznie. Ale niech pan posłucha. No. Ale te słowa wywarły niespodziewany skutek. Pan Tullo zagroził, że każe pracownikom przywiązać mi do nóg kamienie i wrzucić mnie do rzeki. Tak powiedział. Myślę, że zrobiłby to. Ja również jestem tego pewien. Więc dlatego opuścił pan swoje miasto, prawda? Musiałem, choć nie miałem na to wielkiej ochoty. Myślę, że pan Tullo nie chciał mi zrobić krzywdy, ale w prasie zrobił się niezły huczek z powodu pożaru w biurze. No to... Dlatego kazał mi natychmiast wyjeżdżać. Surowe zarządzenie. Bez forsy? Nie. Nie, dostałem 5000 na wydatki i list do adwokata w Los Angeles, gdzie miałem się zgłosić. Pan Tullo ostrzegł mnie, żebym nie wracał do Kansas City. Powiedział, że nie dopuści do tego, bym zeznawał w jego sprawie, nawet gdyby miał mnie zastrzelić na ławie świadków. Miałem powody, by wierzyć jego słowu. No, ja również myślę, że Wielki Al byłby do tego zdolny. Ale jakim sposobem dostał się pan do tego więzienia? No, sam tego nie rozumiem. Od chwili ucieczki przenosiłem się z miasta do miasta. Tutaj jestem od 3 dni. Zameldowałem się w hotelu pod fałszywym nazwiskiem i poszedłem do kina na nocny seans. Trochę lekkomyślnie. Po powrocie, a była to chyba pierwsza w nocy, zastałem w pokoju 3 detektywów. Przywieziono mnie tutaj i oświadczono, że specjalny policjant odwiezie mnie rannym pociągiem do domu. Więc dlatego chcę się porozumieć z adwokatem. Czy nie udałoby mu się doprowadzić do tego, żebym pozostał w tym mieście? Szkoda na to pieniędzy, przyjacielu. Jeśli mają zabrać pana jutro rano, to znaczy, że sprawa wydania pańskiej osoby stanowi Kansas jest już załatwiona. Nikt panu nie pomoże. Trzeba wracać do Kansas City. Ale, Ale przecież nie mogę tam wrócić. Z tym bym raczej się zgodził. Co ja zrobię? Co ja zrobię? Zaraz. Co? Tak. Tu nie pomoże żaden adwokat. Jedyną osobą, która może pana z tego wyciągnąć, jestem właśnie ja. To taka trudna decyzja. Wszystko się na pewno uda. Rozważmy jednak sprawę raz jeszcze. Zamienimy ubrania i dasz mi swoje okulary. No, sam mi chyba przyznasz, że nie ma wielkiej różnicy w naszym wyglądzie. No tak, jesteśmy przeciętnymi mężczyznami. No właśnie, na tym opieram swój plan. Kiedy rano przyjdzie policjant po Harolda Craiga, żeby go zabrać do Kansas City, ja pojadę zamiast ciebie. A ty zostaniesz tutaj jako George Maxwell, jasne? Na razie tak. Jestem pewien, że nikt w kancelarii mnie nie pozna. Nocna zmiana kończy pracę o 8 i przychodzi całkiem nowy zespół policjantów. Nowy zespół? No. Wiedzą tylko tyle, że jedna osoba ma zostać wypisana z więzienia. No. Pojadę więc bez przeszkód do Kansas City. Bylibym przekroczył granicę stanu Kansas, to już dalej dam sobie radę. A ja? Co? A co będzie ze mną? Posłuchaj, Craig. No. Na początku oni będą pewni, że jedzie z nimi Craig. No tak. Dowiedzą się o tym, żeśmy się zamienili znacznie później. Pozostaniesz w celi jako Maxwell. No to zrozumiałem. Gdy się zaprowadzą przed sędziego i ten odczyta akt oskarżenia, powiesz im naturalnie, że nie popełniłeś zarzucanego ci przestępstwa. Bo oczywiście. No widzisz. Więc oni ci na pewno nie uwierzą i zapytają, czy masz już obrońcę. Gdy stwierdzisz, że to niepotrzebne, bo nie popełniłeś żadnego przestępstwa, sąd wyznaczy ci obrońcę z urzędu. Wrócisz z powrotem do celi i w 2 dni później przyjdzie obrońca. I wtedy... I co wtedy? No, dopiero wtedy powiesz im, kim jesteś. I co oni wtedy ze mną zrobią? No, czy nie ukażą mnie za pomoc w ucieczce? Ale skądże znowu? To właśnie najśmieszniejsze w całej sprawie. Najśmieszniejsze? No. Powiesz, że cię uderzyłem w głowę, butem czy czymś podobnie twardym. No, przewróciłeś się i byłeś oszołomiony, gdy się zabierano na przesłuchanie. No, dlatego nie zwróciłeś uwagi, że sędzia odczytuje inne nazwisko. No, musisz udawać, że jesteś trochę pomylony, rozumiesz? O, odstawiać pomylonego. No jasne, graj na zwłokę. Przez ten czas proces już się odbędzie i po prostu zwolnią cię. Nie popełniłeś przecież żadnego przestępstwa. No? A jeśli to się nie uda? Nawet jeśli to się nie uda, będziesz w takiej samej sytuacji jak w tej chwili. W każdym razie nie gorszy. A jeśli mnie posłuchasz, masz szansę poprawienia swego losu. Mam szansę. Co? Ale może pragniesz wrócić do Kansas City i zobaczyć Tulla? Powiedz szczerze. Nie, przecież nie oszalałem, chcę jeszcze żyć. No to zrób wszystko, żebyś nie musiał umrzeć. Więc co mam robić? Musimy zamienić ubrania, nim zaczną się kręcić po korytarzu. W porządku, Maxwell. Nazywam się Downer. Pojedziemy rannym pociągiem do Kansas City. Podróż trwa 14 godzin. Może być bardzo męcząca lub względnie wygodna. O, to tylko zależy od pana. Bo nie będzie pan miał ze mną kłopotu. Chcę to już mieć poza sobą. To dobrze. A teraz jedziemy na stację, bo pociąg odchodzi za niecałą godzinę. O, przepraszam, czy pan pali? Naturalnie. Jaka marka papierosów? Ta jest dobra. Dziękuję panu. Dziękuję. Tak, to długa jazda. Ponadto nie jest pan prawdziwym przestępcą. Jest pan po prostu świadkiem, który boi się zeznawać. To przecież można zrozumieć. Proszę o bilety. Proszę. Dziękuję, w porządku. Proszę pana, o której będziemy w Madison? O 11, proszę pana. To będzie pierwsza stacja. Ale myślałem, że panowie jadą do Kansas City. Tak, mam wysłać depeszę z Madison, dlatego proszę mnie zawiadomić na 10 minut przed przybyciem na stację, dobrze? Tak jest. Proszę, najnowsze magazyny. Może... Co? Może zechce pan je przejrzeć? No, jest pan naprawdę niezwykle uprzejmy. Zdaje się, że nie ma o czym mówić, prawda? Proszę mi powiedzieć... Jak się to stało, że taki miły i uprzejmy człowiek jak pan został policjantem? No człowiek musi z czegoś żyć. A poza tym lubię tę pracę. To bardzo ważne w życiu, prawda? No, zupełna racja. Ja też lubię swoją pracę. Zamiłowanie to grunt. A pan... Pan jest, zdaje się, buchaterem. Co tak? A tak, no jest to naturalnie. Pewnie dobrze pan zarabia. Zupełnie dobrze. Specjalnie wtedy dobrze się zarabia, kiedy się pracuje dla pana Tullo, prawda? Właściwie nie pracowałem dla niego. No, byłem zatrudniony w firmie, która prowadziła jego księgi. No, to wszystko. Pan mi chyba wierzy. A oczywiście, oczywiście, oczywiście. Musi pan dobrze znać jego rachunki, jeśli Tullo starał się, żeby pan nie zeznawał w tej sprawie. No to, no znam je. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Jest pan, widzę, człowiekiem bardzo skromnym. Nie lubię się chwalić. Ładna cecha charakteru. Proszę. Za 10 minut będziemy w Madison, proszę pana. Czy depesza już przygotowana? Nie, nie wysyłam depeszy, rozmyśliłem się. Wobec tego nie będę już panu potrzebny. Nie, dziękuję. Czy przejrzał pan już magazyny, panie Craig? Tak, tak, dziękuję. A to doskonale, zapakujemy je. Ubiera się pan? Czyżby pan zamierzał wysiąść w Madison? Tak, właśnie mam ten zamiar. Choć, no myślałem, że jedziemy do Kansas City. Ty jedziesz tam rzeczywiście, ale ja wysiadam w Madison. No ale... Ręce do góry. Nie przypuszczałeś chyba, że Tullo dopuści do tego, żebyś zeznawał w jego sprawie, co? No, szykuj się. To już ostatnia twoja chwila. Zaczekaj chwilę, przyjacielu. Chcesz zamordować niewłaściwą osobę. Nie jestem wcale Haroldem Craig. Nazywam się George Maxwell. Zamieniliśmy się w celi z buchalterem ubraniami. No. On tam pozostał, a ja jako... Szkoda fatygi, Craig. Ależ to najczystsza prawda. No dosyć tego. No, wczoraj aresztowano mnie za napad na sklep. Zamknięty w więzieniu, w tej samej celi co Craiga. No. Zamieniliśmy się ubraniami. Wobec pana udawałem, że jestem zbiegłym buchalterem. Niech mi pan wierzy. Ależ naturalnie. Wierzę ci, Craig. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko pod tytułem Zamień się pan ze mną. Adaptacja Zygmunta Malanowicza według opowiadania Clarka Howarda, przekład Zofii Sołtyńskiej. W słuchowisku udział wzięli Bogdan Ejmont, August Kowalczyk, Ignacy Machowski, Adam Mularczyk, Zdzisław Salaburski i Jarosław Skulski. Realizacja akustyczna Andrzeja Pruskiego. Reżyserował Edward Płaczek.